Ik denk dat Spanje gewoon net iets beter was. Zometeen blikken we terug op het toernooi met Roger Reijners, de voormalig bondscoach. En de hoop was op meer fortuin vandaag bij de WK atletiek na de dramatische dag van gisteren. De ogen waren gericht op meer kansen Anouk Vetter. Maar haar vader en coach Ronald had er weinig vertrouwen meer in. Eigenlijk na de 200 gisteren dacht ik van nou, we zijn klaar. Ze komt uit de bak na de derde sprong en ze zegt oh jee, ik heb mezelf uit de wedstrijd gesprongen. En ik dacht er net zo over, we zijn klaar. Ja, hoe het afliep, dat hoort u zo meteen. En regerend kampioen Feyenoord had weer geen beste zondag. De Rotterdammers ontsnapten aan een pijnlijke nederlaag bij Sparta en moesten dus opnieuw punten in de jacht op prolongatie van de landstitel. Feyenoord neemt nog een punt mee vanuit Kasteel. Na een 2-0 achterstand werd het toch nog 2-2. Het laatste deel van de wedstrijd was Feyenoord oppermachtig. En ja, dan is een gelijkspel op basis daarvan misschien verdiend. Maar daarvoor was het heel matig. Dat er nog veel meer tot 11 uur zit NOS langs de lijn. Maar u hoorde het net van Jeroen van Kannen in het NOS-journaal. Pieter Omtzigt begint met een nieuwe partij. En Jeroen is nu hier. Ja, dat klopt. Voor meer details mag ik aannemen. Dat heeft hij in Tubantia gezegd. Het Nieuw Sociaal Contact is de naam van die partij. We gaan meteen onze politiek verslaggever Mark Hamer. Er werd al lang uitgezien naar wat voor vorm Pieter Omtzigt zou geven aan zijn politieke toekomst, Mark. We weten nu dus wat dat gaat worden, een eigen partij. Wat weten we van die partij nu? Nou, eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Inderdaad, wat jij zegt, het artikel in Turbansia, daar is het zojuist bekend geworden. De naam inderdaad, een nieuw sociaal contract. Vanochtend is hij naar de notaris gegaan, heeft hij die naam vastgelegd. In dat artikel kunnen we wel lezen dat hij al een tijd bezig was met het oprichten van een eigen partij. Dat hij eigenlijk vlak voor de val van het kabinet begin juli met een groep bijeen was. Dat hij nog wel had zoiets van, ga ik er nou mee verder? Moet ik het nu echt gaan doen? Nou, die afweging, daar hebben we allemaal meegekregen. We wisten niet, eerst zou het voor zijn vakantie komen. En uiteindelijk is het dus na zijn vakantie gekomen. En vandaag is het naar buiten gekomen. Een kandidatenlijst is er nog niet. In een inhoudelijk programma zegt hij wel te hebben. Ja, dat lijkt me toch hij heeft dat boek geschreven destijds, wat alleen maar gaat over een nieuw sociaal contract wat er met de burger gesloten zou moeten worden. Dus je zou kunnen zeggen dat dat een soort blauwdruk vormt voor die partij, maar zonder zijn kandidatenlijst. We weten dus helemaal niet welke mensen hij gerecruiteerd heeft om op die lijst te komen. Nee, dat weten we nog niet. Dat hoeft ook nog niet. Hè. Het moest wel duidelijk zijn, voor 28 augustus moest hij zijn partij aanmelden. En over een inhoudelijk programma gesproken. Ik kreeg zojuist in mijn mail de politieke lijngroep Omtzigt Nieuw Sociaal Contract. 40 pagina's beslaat het. Dat verkiezingsprogramma, zullen we het maar zeggen. Het inhoudelijke programma van Nieuw Sociaal Contract. Ik heb het natuurlijk nog niet kunnen lezen, maar wat jij wel ook al zei. Ja, ook dat boek van hem ging erover. We moeten weer terug naar een betrouwbare overheid. Wat we hebben gezien natuurlijk met Groningen, maar ook met de toeslagen, kindertoeslagenaffaire. Waar hij zich heel erg voor ingezet heeft. Hij zegt in het artikel nog wel dat hij vooral hoopt op een pleit voor een inhoudelijke verkiezingscampagne. Waarbij wat hem betreft de discussie moet gaan over de vraag hoe we de grote problemen in ons land moeten worden opgelost. Ja, dat is eerder al gezegd dat hij heel groot zou kunnen worden als hij meedoet aan de verkiezingen in november. Hoe gaat dit het politieke speelveld veranderen? Ja, in de peilingen wordt zelfs voorspeld dat Omtzigt maar liefst 46 zetels zou kunnen halen bij deelname aan de verkiezingen. Hij zegt zelf dat vindt hij een onverant hoog aantal. Hij verwijst naar de ervaringen uit het verleden met de LPF en Forum voor Democratie. Hij verwacht zelf minder zetels te halen. Die 46 vindt hij inderdaad niet realistisch en niet verantwoord. Maar we zullen het gaan zien de komende weken. Allereerst natuurlijk dat programma. We gaan het doornemen de komende tijd. En we gaan zien met welke mensen hij op de lijst gaat komen. Oké, we gaan je niet langer afhouden van het lezen van die 40 pagina's. Dankjewel, politiek verslaggever Mark Hamer. Mocht er dit uur meer details komen, dan horen we dat graag Jeroen anders in met het oog op morgen vanaf 11 uur ongetwijfeld op deze zender. Terug naar de sport, naar de wereldkampioenschappen atletiek om precies te zijn. The day after the night before voor de Nederlandse ploeg na die valpartijen van gisteren. Hoe reageerde en verging het de oranje geklede sporters die in Boedapest weer aan de bak moesten? Andy Houtkamp, vanmorgen al relatief vroeg, nou zo niet heel vroeg, in het stadion. Andy, goedenavond. Half negen, niet vroeg? Half negen is voor mij vroeg, in ieder geval. Ik weet niet of het bij jou zit, maar voor mij is vroeg. Mij ook. alle ogen gericht op de meerkampsters die hun tweede en beslissende dag ingingen. Nou, we hoorden het net al in de headlines, zoals wij dat noemen. Anouk Vetter en Emma Oosterwegel die stonden er niet goed voor. En de coach had er al geen verduzie meer in. Ik ben benieuwd hoe het is afgelopen. Ja, hij is wel leuk, ja. Ik had er ook helemaal geen verduzie in na de eerste dag. De eerste vier onderdelen. Gewoon degelijk, niet goed, niet slecht. Maar je moet op zo'n groot toernooi moet je gewoon even lekker al je PR's aanraken en verbeteren. En dat lukte voor niemand eigenlijk. Dus ook niet voor Oosterwegel. Maar in totaal, Sophie Dokter had je ook nog, 20 jaar. Die heeft een keer een van de zeven onderdelen wel een persoonlijk record gehaald. Maar voor de rest was het eigenlijk huilen met de klep toe. En vandaag begon het eigenlijk ook een beetje hetzelfde. En opeens was daar na het verspringen, en dat verspringen was echt niet goed van Vetter, nog geen 6 meter. Toen stond ze zevende. En toen kwam het speerwerpen. Ja, en toen haalden ze alles uit de kast. 59 meter en 57 centimeter. Dat was maar 24 centimeter onder haar persoonlijk record. En van 7 klimt ze naar 2. En Oosterwegel had 54-88 ook een enorme uithaal. En die gaat van 10 naar 6. Dus ja, toen was het opeens erg leuk. De finale, de laatste 800 meter, het zevende onderdeel, zou dus de beslissing brengen. En dat bracht het ook, hoor. Ja. Want dat is niet echt een onderdeel van Vetter waar ze naar uitkijkt. Ja. En dat bleek ook. Nou ja, ze heeft al meerdere internationale medailles gewonnen. Maar toch was ze na het behalen van de brons geëmotioneerd. Ik wilde het zo graag. En na verspringen dacht ik echt dat het gewoon kansloos was. En ik was, ja, het was zo'n raar weekend. Het was eigenlijk zo shit allemaal. Eigenlijk heb je met 2 goede onderdelen heb je medaille gewoon te meerkamp. Ja, precies. Ja, what the fuck. Wat is dan de les? Dat je nooit meer tegen jezelf moet zeggen het is kansloos? Want speer komt altijd nog. Ja, misschien wel. Waar ik wel heel blij mee ben, is dat ik wel heel kalm bleef tijdens de meerkamp. Ook als ik een shit onderdeel had, baalde ik even en daarna gewoon weer rustig door. De emoties waren geen pieken en de hele daal. Ja, nu een daal of een piek. Maar gedurende de meerkamp was dat best wel oké. En dat had ik vroeger, kon ik dat niet zo goed en nu wel beter. Maar ik krijg het nu allemaal uit. Ik zei het vanmiddag tegen je, toen lachte je het een beetje weg. Maar de woorden, ik kan er net zo goed mee stoppen. Heb je die echt gezegd na verspringen? Ja, erg hè? Ja, het was zo. Het is onder de 6,95. Dat is zo slecht. En ik was zo goed aan het springen, alleen gewoon pech ook niet uitkomen. Tenminste, net voorbij de balk. Ja, ik vergeet soms wat voor punten. Hoeveel, als ik speer goed doe, ten opzichte van de rest, hoe goed ik daar ben. En hoeveel punten dat zijn. En ik cijfer mezelf wel een beetje weg altijd. Ja. Is dat, leer je dan een belangrijke les ook uit deze meerkamp? Ja, gewoon nooit opgeven en veerkrachtig blijven. En dat heb ik wel deze meerkamp, heb ik dan wel goed gedaan. Ja, het is zo ontzettend knap van je, want het is je derde WK-medaille. Medaille gewonnen op de Olympische Spelen, natuurlijk Europees kampioen geworden in 2016. Het is een lijst. Ja, het is een lijst. En ik had het vroeger nooit verwacht van mezelf. En nu, is het bizar. Elke keer bewijs ik mezelf weer van, ik doe gewoon mee in een mondiaal. Je bent wereldtop. Precies, ja. En soms, het is wel dom, maar elke keer blijkt mezelf toch wel weer even verrassen in wat voor soort meerkamp ik dat dan doe. Ja, mooi. Anouk Vetter en die Houtkamp. Ik denk dat ze blij is dat ze niet gestopt is. Want volgens mij door die podiumplek is ze ook geplaatst voor Parijs, toch? Voor de Olympische Spelen? Ja, dat, ze is nu 30. Dan moet ze het wel echt gaan doen. En ik gun het er ook echt, want ze heeft wel één echt grote prijs gehaald met het Europees kampioenschap in 2016 in Amsterdam. Maar vorig jaar tweede op de WK, tweede op de Olympische Spelen. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, was dit wel de kans. Want Tiam, de Belgische die alles wint, die deed niet mee. Ja. Dus dit was haar kans. En als je dan in haar ogen zo slecht bent en je haalt brons, ja, dan heb je natuurlijk volgend jaar in Parijs ook nog van alles te zoeken. Ja. Even over Sivan Hassan. Gisteren gevallen op de 10 kilometer. De vraag was of ze wel zou starten vandaag in de halffinale op de 1500. En natuurlijk wat die val met haar heeft gedaan. Mental beter, maar fysica, alles is pijn. Mijn knie is pijn, mijn hip pijn. Ik dacht, ik kan niet lopen. Ja, mentaal dus beter, maar het lopen ging niet echt dat je zegt van 100%. Maar zelfs op geen 100% ging het volgens mij best wel goed op die halve finale van de 1500. Ik wou net zeggen, dat ik een heel klein beetje zo kon lopen. Wel met pleisters en met kniebandages en de elleboog was open. Maar ze was freewheelend zoals ze naar, ik heb het opgeschreven, rustig als derde naar de finale op de 1500 meter. En er was niets aan te zien dat ze gisteren zo'n dramatische dag had. Gisteren was de dag van de vallende sterren. En nu is er niemand gevallen, gelukkig. Ja, nou, gelukkig maar. Niels, zo heet hij, Laros bij de mannen. Halffinale 1500. Ging het bij hem ook wel goed, toch? Robert, dat is sensationeel. Ja? Ik gebruik het woord niet vaak. Maar een jongen van 18 jaar die op zo'n toernooi WK voor het eerst aantreedt, loopt de halve finale, wordt derde op een fantastische manier. Namelijk op tactische manier en niet op het hardlopen. En als je 18 bent, dan heb je nog niet zoveel ervaring. En dan weet je nog niet hoe je de tactiek moet hebben. Hij had het perfect. Hij kon het niet beter doen. Hij werd derde in zijn serie in een Nederlands record van 3:32.74. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja. Daar gaan we zoveel plezier van krijgen. Ja, fantastisch. Niels Laros, laten we even naar hem luisteren. Want dat was iets wat hij zelf ook niet had verwacht. Ja, dat was bizar. Tijdens de race dacht ik dat echt. Terwijl ik dat normaal nooit heb. Met 500 te gaan. Zat ik zo relaxed en ik zat 7e plek, denk ik. Ik dacht van, je gaat hier gewoon finale halen. Dus dat was wel bizar. Dus eigenlijk toen al dacht je van, hey, die kans is er in ieder geval. Ja, tuurlijk. Alles kan gebeuren natuurlijk, zag je gisteren. Maar ja, ik voelde me heel sterk en ja, een mooi einde zo. Nu de finish over en dan ben je direct heel uitgelaten. Hè? Is dat dan een geweldig moment? Ja, tuurlijk. Heel de dag kijk je hiernaar uit, zeg maar. En dan bouwen de zenuwen op. En dan, als het dan niet zo ja, zeg maar, onverwachts lukt, dan is dat wel, komen de emoties wel naar buiten, zeg maar. Ja, zo jong nog, 18 jaar en hij klinkt al zo volwassen. Gaan we nog heel veel van kunnen genieten. Zometeen nog een reportage over de 100 meter mannen. Die ook is gelopen vandaag. Was ook spektakel. Krijgen we morgen nog spektakel, Indy? Ja, want we hebben vandaag de 100 series gehad bij de vrouwen. En Keetje Acedo, die liep daar uitstekend. Namelijk 11-11, een persoonlijk record. En die komt morgen uit in de halve finale. En we krijgen het eerste optreden van Femke Bol op de 400 hoorden, samen met Katelijn Peters, die ook op de 400 hoorden uitkomt. En de halve finale, en daar geniet ik nu al van, want ik vind het zo een topper, Lieke Klaver op de 400 vrouwen. Goed zo. Dankjewel, Andy Houtkamp. Voor de luisteraar, kijk ook even op YouTube. Er is een nieuwe aflevering van NOS Sportschool te vinden. Heet Los Haren, Lange Nagels. Over aerodynamica op de korte sprintafstanden. Zoals ik net al zei, zometeen een reportage over de 100 meter sprint. Het koningsnummer van de atletiek. En dan naar het voetballen van vandaag. Feyenoord heeft ook in de tweede speelronde punten laten liggen. Na het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna vorige week. Nu 2-0 achterstand tegen Sparta. En uiteindelijk een 17-jarige debutant die zorgde dat Feyenoord niet helemaal met lege handen uit het kasteel vertrok. Pajsjouw met de lange bal naar voren. Wordt daar dan gekopt. Blijft dan hangen op de rand. Nou, Sauwe! Sauwe, ja! Sauwe! Oh, hij schiet hem binnen in de bovenhoek. Leo Sauwe met de gelijkmaker. Wat ontzettend leuk voor de jongen om zijn debuut in de Eredivisie van Feyenoord op te luisteren met een goal. En oh, wat een belangrijk doelpunt ook voor Feyenoord. Met die gelijkmaker hier op het kasteel. In de laatste minuten komt Feyenoord van 2-0 terug naar 2-2. Ja, zo klonk het op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van die omroep. Zegt, het was Sparta Feyenoord, Dennis. Moet dat niet een beetje neutraler? Dan moet je even naar het doelpunt van Sparta ook terugluisteren. Daar is collega Ruud van Os, man met een Sparta-hart, zo doen wij bij de derby. Oh. Zodat er voor beide clubs gejuicht kan worden zoals men op Rijnmond gewend is. Ja. Nou ja, het was in ieder geval een mooie meevaller voor alle Feyenoord-supporters dat er toch nog een puntje uit werd gesleept. Maar moet Feyenoord zich nu zorgen maken of valt dat wel mee? Vorige week zei je, toen belde je ook, te zijn, nou, niet gelijk paniek naar zo'n 0-0. Nee, dat zeg ik nog steeds. Geen paniek. Maar okay, die zorgen zijn er wel nog steeds, zoals ze er vorige week ook al waren. Want zeker het middenveld, daarin heeft Feyenoord niet in een week tijd de boel opeens wel op orde. Het stond wel weer wat anders. Hè. Nu met Stengs op 10. Timber dan samen met Wiefer controlerend. Zerouki. de grote miljoenen aankoop die op de bank zit. Tot nu toe pas 35 minuten voor Feyenoord heeft gespeeld. Dus ja, dat zijn allemaal wel voortekenen dat het nog niet staat zoals het uiteindelijk in de loop van dit seizoen wel gaat staan bij Feyenoord. Hij is nog steeds zoekende, Arne Slot, ook na vandaag. Ja. Laten we even naar de trainer luisteren van Feyenoord, Arne Slot, hoe hij de wedstrijd analyseert. Een elftal wat de eerste helft heel veel balbezit heeft. Best ook wel in goede posities uitkomt, maar dat het totaal niet kan omzetten in kansen. Dus wel een paar dreigende situaties. Waar we dan normaal wel bekend staan met het feit dat we heel weinig omschakelmomenten weggaven, gaven we die vandaag ook nog weg. En de laatste half uur hebben we denk ik alleen maar aanlopen vallen. Zijn we heel veel in hun 16 geweest. Ja, en dan valt die nog twee keer. Ja, Dennis, wat vind je ervan, van die analyse? Ja, hij was best wel mild voor zijn ploeg, vond ik. Zeker. Zeker omdat uiteindelijk speelt Feyenoord best wel wat kansen bij elkaar. Maar dat is met opportunistisch spel, met riskant spel, waarop je ook niet kan voortborduren een heel seizoen lang. Want er zijn voldoende tegenstanders die het wel uitspelen. Net zoals Sparta dat trouwens ook deed. Want Clement kreeg nog een enorme kans om de 3-1 te maken. En dan verliest Feyenoord deze wedstrijd gewoon. Dus ik vond hem mild. En dat zegt misschien ook wel iets. Want vaak legt hij toch echt wel duidelijk de vinger op de zere plek. Maar Slot zal ook wel het gevoel hebben, ja, als ik dat nu doe bij deze ploeg, misschien zijn ze daar nog even iets te broos in het vertrouwen in. Ja. Even inzoomen op dat middenveld waar jij het al even over had, met Stengs op 10. Vorige week Mats Wiever, die gaf eigenlijk een heel eerlijk interview. En die zei dat hij een beetje de weg af en toe, nou, dat hij totaal de weg kwijt was af en toe in het veld. En dan ben je zo eerlijk en dan kreeg hij de rest van de week echt iedereen over zich heen. Hoe was dat vandaag? Heeft hij het een beetje kunnen corrigeren, heb jij de indruk? Nou ja, hij eerst wat een zucht. Degelijk. Klinkt niet positief. En richting, nee, nou, richting het einde van de wedstrijd, de tank leek ook een beetje leeg bij hem te zijn. Maakte hij echt wel weer veel fouten, ook in de passing en slordigheden. Maar hij was daar zeker niet de enige in bij Feyenoord. En er waren een paar spelers, ook al wat gevestigde namen inmiddels, die ik echt nog minder vond. Neem Igor Paixão, die zelfs de wedstrijd uit mocht spelen. Ja, heeft een assist bij de goal van Giménez, maar er ging wel heel veel bij fout. En bij Kelvin Stengs, die we al noemden, dat, hoe zal ik het zacht zeggen, was niet de beste wedstrijd ook uit zijn loopbaan. Nee. Het zit eigenlijk niet, niet mee bij Feyenoord, zou je ook nog kunnen zeggen, als we ook nog kijken naar de keeper, Justin Bijlo, polsbreuk. Dat is toch wel een dingetje, denk ik, met de Champions League die eraan zit te komen. Ja, zeker. Nou, Feyenoord zal ook nog een vervangende keeper gaan halen. En dan moeten ze nu de afweging maken. Ja, nemen we iemand die in potentie misschien wel eerste keeper is? Misschien wel de man die bij Sparta onder de lat stond. Maar dan hangt een prijskaartje aan. Olij, Nemen we iemand die... Ja, Nick Olij. Of neemt Feyenoord iemand die achter Timon Wellenreuter als tweede doelman fungeert? Hoef je misschien wat minder geld voor te betalen. Misschien wel de keeper in Kralingen, Stijn van Gassel. Zeg ik zelf zomaar uit het hoofd. Die ook een behoorlijk niveau haalt. En dan heeft hij dat nog budget om zich ook op andere plekken te versterken. Wat ook, denk ik, nog steeds gewoon noodzakelijk is. Ja, versterkingen. Daar hebben we het ook over gehad met Slot. Middenvelder Luka Ivanušek staat hoog op het lijstje. De kansen op het transfer lijken iets groter nu Dynamo Zagreb is uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. Nou, dat is gisteravond laat gebeurd dat ze uitgeschakeld waren. Wij hebben vandaag een wedstrijd gespeeld. Dus ik durf niet te zeggen of dat voor ons van op invloed is. Dat zal ik straks, als ik Dennis de Kloeze spreek, meer over horen. Het is een van de spelers waar we interesse in hebben. Maar wij zijn als Feyenoord ook hebben een bepaald potje van transfers. En je zei net al iets over de keeper ook. Dus daar zullen we ook over na moeten denken. Hebben we nog een beetje van ons geld ook daarvoor nodig? Want het is niet zo dat wij onbeperkt geld uit kunnen geven. Nee, Feyenoord moet dus kiezen. Maar er komen wel Champions League miljoenen binnen. Dus ja, dit noodgeval breekt wetten. Denk ik, nood breekt wetten. Dus een nieuwe keeper of een middenvelder uit Kroatië. Wat zou jij doen? Nou, die middenvelder moet er echt sowieso ook komen, vind ik. Als je kijkt naar hoe het elftal van Feyenoord staat. Er is al lange tijd een afspraak over deze Kroatische international. Dat het na deze wedstrijd afgerond zou kunnen worden. Ik denk dat Feyenoord daarop nog steeds gaat doorpakken, omdat het echt wel die noodzaak ziet. En dan zal er ergens links of rechts op een budget moeten worden gevonden voor een keeper. En dan denk ik dat ze uit gaan komen bij een keeper die je achter Timon Wellenreuter in de pickorder kan zetten. Ja, we hebben nog helemaal niet of bijna niet over Sparta gehad. Vind ik wel een beetje te min. Moeten we het ook nog even doen, hoor. Vind je niet? Nou ja, het is op dit moment de Rotterdamse club. Excelsior trouwens ook 4 punten, zeg ik. Dus dat, Sparta en Excelsior, Sparta, de clubs van Rotterdam, ja. Maar Sparta, wat maakte Sparta op dit moment wel? Ja. Wat maakte Sparta vanmiddag nou zo goed? Nou, Sparta heeft sowieso spelers die dat middenveld heel goed in handen namen. Jonathan de Guzman, het was de vraag, gaat hij wel spelen? Omdat Pelle Clement zoveel indruk had gemaakt. Uiteindelijk koos Rijsdijk toch weer voor de Guzman en Kitolano en Verschuren. De mannen die vorig seizoen op het middenveld ook vaak een goed niveau haalden. Dat pakte heel erg goed uit. Hij was heel erg, heel erg sterk. En dan deden ze het nog zonder Lauritsen, die op de bank moesten beginnen. Dus Sparta nog niet eens op volle oorlogsterkte, maar zijn vervanger Briem, ja, die speelde de beste wedstrijd die hij bij Sparta heeft gespeeld. Zijn er ook niet zoveel geweest. Mm. Dus alle lof voor Sparta. Dat moet ik wel zeggen, op het laatst was het wel heel erg bezig met alleen maar tegenhouden. En kwam het er zelf niet meer uit en riep het ook een beetje over zichzelf af dat het het nog helemaal weggaf. Ja. Nou, volgende week Feyenoord Almere City thuis. Wie weet bellen we je dan morgen of zondagavond nog een keer voor de derde week op rij. Om te praten over Feyenoord. Dat zou misschien suggereren dat Feyenoord dan weer niet gewonnen heeft. We bellen je toch ook wel eens als Feyenoord gewonnen heeft? Ja, nu nog niet, want het is nog niet gebeurd. Daar kunnen jullie niks aan doen. Kunnen wij weer niks aan doen. Oké, Dennis van Eersel van Rijnmond Sport. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hey. Goed, dan de Spaanse voetbalsters hebben het WK gewonnen. Dat zult u niet gemist hebben in die finale in Sydney. Klopten ze Engeland. Tranen bij de Spaanse vrouwen, bij Bon Mati, bij Hermoso. En de teleurstelling bij de Engelse vrouwen. Die ploeg van Sarina Wiegman en Arjan Veurink. Zij verliezen de WK-finale. Ja, voetbal is coming home. En Sarina Wiegman, er was een ware hype rond haar ontstaan. Ze heeft het natuurlijk fantastisch gedaan met het bereiken van de WK-finale. Maar de titel, de wereldtitel, gaat voor het eerst in de geschiedenis naar Spanje. Het doelpunt van Carmona in de 29e minuut is goed voor goud op het WK. Spanje wint met 1-0 van Engeland. Ja, we praten door over die WK-finale met Roger Reijners, voormalig bondscoach en nu coach van de vrouwen van Fortuna Sittard. Dag Roger, goedenavond. We hebben samen nog een nachtje doorgebracht hier met het kijken naar Nederland tegen Spanje. Je hebt het hele WK goed gevolgd. Dit was de ontknoping. Wat voor finale heb jij gezien? Ja, ik heb een fantastische finale gezien, Robert. Echt reclame voor het voetbal. Spanning. Twee partijen, twee landen die vol het initiatief wilden hebben in zo'n wedstrijd. Die wilden winnen, daarop ook op speelden. Ja, ik heb echt genoten van de finale. Ik heb trouwens genoten van het hele WK. Ja, dat is mooi. Wat sprong er dan voor jou uit, voordat we verder inzoomen op Spanje? Wat vond jij? Nou, het aantal landen dat toegenomen is. En de verrassingen in het toernooi. Als je kijkt naar Colombia bijvoorbeeld. Ja, dat waren mooie ontwikkelingen. Ja. Als je dan het hele toernooi dan even terughaalt, denk jij dan dat Spanje de terechte wereldkampioen is? Ja, ik denk dat de twee sterkste teams de finale gehaald hebben. Ja, wel zuur hè, die twee kansen van Beresteyn. Als je daarna terugdenkt in die wedstrijd tegen Spanje. Die zal er maar in gevlogen zijn, zeg. Dan stond het. Zeker. Zag het er heel anders uit, denk je niet? Ja, weet je, als je kijkt naar die hele wedstrijd, dan denk ik dat Spanje de verdiende winnaar was. Mm-hmm. Alleen op dat moment, ja, dan krijg je die kansen. En dat zijn dan van dat soort momenten waar je net een beetje geluk nodig hebt, waar een wedstrijd helemaal op zijn kop kan komen te staan. Ja. Ja, dat heb je dan ook een beetje nodig in zo'n groot toernooi. Dat gebeurde niet. En dan met Spanje door en uiteindelijk een wereldkampioen. Ja. Jorge Vilda, de Spaanse bondscoach, die lacht in zijn vuistje natuurlijk na al die kritiek die hij over zich heen heeft gekregen. Heel veel speelsters die niet onder hem wilden werken. Op de persconferenties gaf hij geen antwoord, zegt hij next question, volgende vraag. Onder zo'n enorme druk staan zoals hij en dan toch die titel pakken. Hoe bijzonder is dat? Dat moet jij weten als bondscoach, oud-bondscoach. Ja, dat weet ik niet. Ik heb dat nooit mee zo ervaren zoals hij dat misschien ervaren heeft. Ik denk wel dat hij het uiteindelijk uitstekend gedaan heeft. Als je kijkt, als dit allemaal aan de orde is en je krijgt je team dan toch zo aan het voetballen. Met zo'n dominantie, ja, dan heb je toch iets goeds gedaan. En dat geldt natuurlijk ook voor dat team. Ja. Het team is dan misschien, die speelsters zijn het dan misschien met een aantal dingen niet eens. Maar ze krijgen toch de knop dan omgedraaid om op het moment dat er gepresteerd moet worden, dat ze gewoon goed presteren. Ja, dus dat maakt het eigenlijk de prestatie van de speelsters eigenlijk nog groter? Ja, misschien nog wel. Ja, Ja. Overigens is de volgende rel alweer geboren. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Bij het vieren en het uitreiken van de medaille heeft de Spaanse bondsvoorzitter een kus op de mond gegeven van Hermoso, een van de speelsters. Dat schijnt nu in Spanje behoorlijk los te gaan qua rel. Dus het rond Spanje blijft er altijd wel iets hangen. Op een of andere manier. Het lijkt nooit normaal te kunnen. Valt jou dat ook op? Dat weet ik niet. Is dat zo? Nu met die bondscoach wel, daarvoor. Ik ben daar niet zo van op de hoogte, moet ik zeggen. Nee, goed. Dan wachten we af hoe dat afloopt. Even naar de Engelse bondscoach Sarine Wiegman natuurlijk. Na het eindsignaal probeerden ze wat lichtpuntjes te zoeken. Ik ben nu gewoon heel teleurgesteld. Het zit zo dicht op de wedstrijd, dat zal nog wel even duren. Maar goed, als je kijkt hoe het team gegroeid is weer. Er is natuurlijk heel veel gebeurd voorafgaand aan het toernooi. Spelers die gestopt zijn, spelers die geblesseerd geraakt zijn. Vervolgens hadden we natuurlijk een aantal dingen in de aanloop met het vrijgeven van spelers. Nou, in het toernooi nog wat blessures, kaarten. We waren heel erg aan het zoeken. Ja, als je dan ziet wat we hebben neergezet en hoe we zijn gegroeid in het toernooi. En ook steeds beter zijn gaan voetballen. Ja, dan ben ik daar wel heel trots op. Ja, Rosja Reiners. Terecht trots, hè, neem ik aan. Meer dan terecht. Als je zoveel jaren achter elkaar zo presteert met en Nederland en vervolgens met Engeland en finales haalt en dat ook nog op een gewoon hele aantrekkelijke manier doet in de manier van voetballen, ja, dan is dat meer dan terecht. Ja. Had ze iets anders kunnen doen nog om het toch nog hun kant op te laten vallen? Ik denk dat ze alles eraan gedaan hebben. Als je kijkt naar die wedstrijd, wat ze in die wedstrijd gedaan hebben. Hoe ze de wedstrijd aangevangen zijn, hè, in een bepaalde manier van spelen. Hoe ze daarin de rust op geanticipeerd hebben door het om te zetten. En vervolgens ook nog in de laatste fase een omzetting doen. Ja, dat was volgens mij, en daar komt Serena wel vaker op terug, allemaal bedacht. Daar hebben ze het over gehad, daar hadden ze plannen voor. En ik denk dat je een aantal van die plannen in deze wedstrijd hebt kunnen terugzien. Afgelopen weken. Dus hebben ze alles eraan gedaan. Ja, dat denk ik wel. Ja. Afgelopen weken ging het over Wiegman zelf. Heel veel lof. Van alle kanten werd ze geprezen. Wiegmania werd het, of Wiegmania, wat jij wil, werd erover gesproken. Er was al sprake van dat ze misschien wel bondscoach van de mannen zou kunnen worden als ze dat zou willen. Ik heb al begrepen dat ze dat niet wil. Maar dat moet ze zelf maar zeggen. In 2014 en 2015 was ze jouw assistent bij de Oranje Vrouwen. Hoe heb jij naar die enorme hype gekeken rond haar? Ja, dit is natuurlijk zelf helemaal afgedwongen als je kijkt naar de laatste jaren waar we het net al over hadden. Wat ze daar allemaal heeft neergezet en gepresteerd heeft samen met haar staf. Hmm. Ja, dan is dat mooi om te zien. Vanaf eigenlijk het begin. Wanneer was het, zei je? 2014, 2013, 2014? 2014 en 2015, ja. Ja, en je ziet dan dit nu allemaal. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is mooi om te zien, dat is goed voor alles en iedereen in het voetbal. Mooi voor Serena uiteraard zelf, maar ook voor het Nederlandse voetbal. Ja. Wat heb je gedaan met Fortuna Sittard eigenlijk, het weekend? Heb je gewonnen? Helemaal vergeten. Nee, we hebben zaterdag gespeeld. Dik verloren zeker. We hebben zaterdag gespeeld. Ja. We hebben 2-1 verloren van Kullen. Nee, je wilt er niet meer over hebben, hoor ik al. Gaan we ook niet doen dan? Zeker wel. Want we zitten vol in de voorbereiding. Wat we al gezegd hebben, we willen onze vorderingen maken. We willen weer beter worden, beter gaan doen als verleden jaar. Dus dat waren weer hele nuttige minuten die we gemaakt hebben. Waar we weer veel uit kunnen halen en waar we weer mee aan de slag kunnen gaan. Nou, mooi zo. Heel veel succes in de aanloop naar de competitie. Dankjewel, Rosja Reiners. Was dat voormalig bondscoach over het WK dat dus is afgelopen. Over WK gesproken, het zeilen in Scheveningen. Die WK zijn voor Marit Bouwmeester uitgelopen op een teleurstelling. Op de Noordzee kon ze zich met een podiumplek kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar voorafgaand aan de beslissende medal race stond ze vierde en toen moest ze aan de bak. Verslaggever Dien van het Laar volgde Bouwmeester op deze cruciale dag. Een felblauwe lucht, een stralende zon en golfjes die uiteenstorten op het strand. Scheveningen ontwaakt. En er zijn prachtige omstandigheden voor een perfecte stranddag. Maar geen perfecte zeildag. Want het is bijna, net zoals afgelopen vrijdag, weer windstil. Geen perfecte omstandigheden. En dat juist op de dag dat Marit Bouwmeester zich moet gaan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Op dit moment staat er genoeg wind. De voorspelling is dat het best wel gaat afnemen. Dus ik hoop dat genoeg wind staat om te racen. En dan zal het een uitdagende race worden. Maar op het moment dat wij zeilen is er ook minder stroming. Dus het zou goed te doen moeten zijn. Het moet goed gaan vandaag. Ze staat nu vierde in het klassement, maar kan nog een plekje stijgen. En dat is het enige wat telt. Want een podiumplek betekent plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het gaat moeizaam deze week. Ik sta echt vierde omdat ik van mezelf heb verloren. Dus dat voelt dan altijd een beetje suffer, maar aan de andere kant is zoals het is. En door vechten kan ik blijkbaar nog vierde staan. En ik hoop dat ik in ieder geval vandaag kan laten zien waar ik de hele nacht van wakker heb gelegen. De hele nacht van wakker heb gelegen? Nee, dat is niet helemaal waar. Maar ik analyseer wel altijd heel veel in mijn slaap. Altijd de hele week wel door van waar zitten net de nuanceverschillen, waar kan het beter? Dus ja, de races zijn wel even door mijn hoofd gegaan vannacht. Want hoe heb je vannacht geslapen dan? Wat heeft de analyse je verteld? Nou, vooral dat ik dat wat we wisten, dat de manier van zeilen heel erg anders hier in Scheveningen is. Als in de Marseille of de Middellandse Zee. Dat ik me toch heb laten verrassen door superveel variabelen. Maar ik heb gewoon het niet goed genoeg uitgevoerd. En daar baal ik wel een beetje van. En vannacht was het altijd heel makkelijk achteraf. Dan zie je het gelijk. Waarom is plaatsing voor de Spelen op dit evenement al zo belangrijk voor jou? Ja, we hadden gezegd als je twee keer top 3 bent, dus één keer Marseille en op het test-event van Marseille en op het WK, dan ben je rechtstreeks gekwalificeerd als iemand anders niet top 10 is. En anders gaat het door naar de WK in Argentinië. Maar ik wil eigenlijk niet te veel tijd kwijt zijn om naar Argentinië te gaan, want ik zou het liefst al mijn tijd spenderen om het voor te bereiden op Marseille. En dus telt er tijdens haar race maar één ding, een plek op het podium bemachtigen. Marit Bouwmeester, ze wil per se een medaille pakken. Oei, oei, oei. Kan ze die ene nog voorbij? Nee, dat gaat er niet lukken. Bouwmeester, vijfde. En dat is heel erg jammer. En dat betekent dat Bouwmeester niet kan opschuiven in het klassement. Dat betekent dat ze vierde blijft en geen medaille wint. Sta je hier nou met veel chagrijn? Nou, ik wist wel dat het heel lastig ging worden, maar dit pakte wel allemaal heel beroerd uit, ja. Want het ging echt op en neer in die wedstrijd. Je hebt nog even derde gestaan, tweede zelfs in het algemeen klassement, uiteindelijk vijfde. Waar ging het uiteindelijk mis? Ja, het was gewoon echt een heel lichte race. De wind was echt aan het afnemen, dus wat dat betreft nog knap dat we de wedstrijd hebben kunnen doen. Ik wou de schipstart winnen, gelijk overstag en dat was eigenlijk gelukt. En ik weet niet waar België en Zweden vandaan kwamen, die kwamen echt voor mij uit. Ja, een hoek waar ik ze dan niet had verwacht, zeg maar. Maar het is zoals het is. En toen heb ik wat dingen geprobeerd te forceren. Je probeert wat. Betekent nu dat je naar Argentinië moet? Ja. Ja, dan moeten we daar maar naartoe. Ja, volgens mij begint het WK op 5 januari. Dus met oud en nieuw zit ik denk ik in Argentinië. Kijken of ik de familie mee krijg. Daarmee komt het WK in eigen land ten einde. 4 medailles hadden de meesten verwacht. Maar door de vijfde plek van Bouwmeester in de medal race worden het er uiteindelijk 3. Desalniettemin wordt het feestelijk afgesloten hier op het strand onder het genot van een dalend avondzonnetje. Nou ja, en Dien maakte er nog een mooie lange avond van. Helemaal niet, want je zit hier. Zit er alweer. Ja. Zat nog in haar. Dit nou, het is feest in Scheveningen op het strand en jij zit hier. Wordt zeer gewaardeerd, overigens. Even terug naar dat zeilen, want dat was toch wel een teleurstelling voor Bouwmeester. Kunnen we het toch wel zeggen? Ja, klopt. Wat voor gevoel heerst er nou bij de Nederlandse Zeilbond overal? Een beetje chagrijn na die laatste race, maar over het algemeen toch wel een heel tevreden gevoel. Ze hebben 3 medailles in totaal binnengehaald. 2 gouden en een zilveren. En daarmee zijn ze koploper in het landenklassement in de medaillespiegel. Dus daar zijn ze wel tevreden over. Nou, dat betekent niet dat Nederland de meeste medailles heeft, maar wel met het meeste gewicht eraan. Je moet het een beetje zien als een coëfficiëntenlijst. Gouden medaille levert de meeste punten op. Dus ik legde dat ook even voor aan de bondscoach Arnoud Hummel en vroeg ook aan hem of hij er tevreden mee was. Ja, 4 is mooier, maar het zijn 2 gouden en een zilveren. En we vergelijken het natuurlijk ook een beetje met andere landen. Als je het toch over medaillespiegel hebt. En volgens mij staan we daar nog steeds bovenaan. Dus ook boven powerhouses als Engeland en Frankrijk. Dus het zegt wel iets over de complexiteit van hoe er hier gevaren is in verschillende klasses. En dat we daar toch breed 3 medailles halen. 2 gouden en zilveren, maar ook een aantal 4e, 5e, 6e plaatsen. Ja, zeker tevreden. Ja. Zegt dat dan, er is ruimte voor potentie of jullie komen net tekort op dit moment? Ja, de potentie zien we natuurlijk altijd. En eerlijk gezegd, zelfs bij de mensen die nu goud en zilver hebben gewonnen. We hebben al een soort eerste korte evaluaties gedaan. En je zit nooit helemaal aan je top. En we zien daar ook nog mogelijkheden. En zeker natuurlijk bij de klassen die net buiten het podium zijn gevallen. Je zit nu een jaar voor de Spelen in Parijs. Voor jullie dan Marseille. Hoe staan jullie er nu voor, zou je zeggen? Ja, heel goed op schema. We hebben nog veel werk te doen. Maar het feit dat we nu zowel in het test-event heel goed gescoord hebben. En daar waren we als tweede land achter Frankrijk, het thuisland. En hier op het WK, waar ook de hele wereld natuurlijk is. Als best presterende land. Voor mij een teken dat, dat we goed op schema liggen. Al dus de bondscoach van de zeilers. Maar toch niet iedereen is tevreden. Bouwmeester hebben we al gehoord, hè? Is nog niet zeker. Moet in januari in Argentinië nog aan de bak. Kieran Batlu bijvoorbeeld, die je toch eigenlijk wel had opgeschreven bij het foilen. Mm, flinke soft deze week. Het ging materiaalpech en zo. Dat is ook niet helemaal goed gegaan. Dat zijn toch boegbeelden. Zijn er nog meer grote namen die de schifting wellicht niet halen? Of denk je, ziet het er nu eigenlijk voor de rest wel goed uit? Nou, dat laatste. Het ziet er eigenlijk wel goed uit voor Nederland. Batlu is dan het voorbeeld waarbij het op dit moment is misgegaan, dit WK. Met grote verwachtingen eraan begonnen. Maar uiteindelijk op een diepe 40ste plek uiteindelijk weggezakt. Maar als je kijkt naar de disciplines waarin Nederland is uitgekomen, dan zie je eigenlijk wel, inderdaad wat de bondscoach ook onderschrijft, best wel veel potentie. Je hebt bijvoorbeeld een wereldkampioen in de 49er-klasse. Je hebt een podiumplek in de 49er-FX-klasse. We hebben natuurlijk Luc van Opzeeland, die in het IQ-foilen wereldkampioen is geworden. Ja, die jongens die zijn nog niet allemaal geplaatst op dit moment maar voor wel de Spelen. Plank. Dus er gaat wel iemand. Ja, precies. Ja. De plank is geplaatst. Dus daar heeft Nederland op dit moment 8 planken liggen in Marseille, op 8 verschillende disciplines dus. Maar het ziet er dus nu zo uit dat Nederland de komende periode, de komende maanden, de atleten dus gaat plaatsen. En dat heeft dan weer te maken met de interne selectie en de interne procedures die het Koninklijk Watersportverbond heeft opgesteld. Ja, en inderdaad, de namen die nu wereldkampioen zijn geworden of op het podium zijn beland of in de buurt zijn gekomen. Ja, je kan die namen ook al wel met potlood opschrijven voor de Spelen van volgend jaar. Goed, we zijn er helemaal bij. Dankjewel, blijf het volgen. Verslaggever Dien van het Laar over de WK zeilen in Scheveningen. Dan de Nederlandse hockeysters. Die hebben ook hun tweede groepsduel op het EK gewonnen. In Mönchengladbach werd België met 2-0 verslagen. Klinkende cijfers. Maar daarvoor moest Oranje wel heel diep gaan, zag ook verslaggever Jan Kees van der Kun. De ene dag is de andere niet. Tegen Spanje maakte Nederland op zaterdag 5 goals. Maar was er na afloop wat onvrede over de uitvoering. Een dag later tegen België moest Oranje tot het uiterste gaan om er een 2-0 uit te slepen. En toen volgden er high fives en complimenten na het laatste fluitsignaal. Pien Sanders legt uit. Gisteren was het een beetje hollen en wat slordiger. En ik vond dat we vandaag heel degelijk en super gecontroleerd gehockeyd hebben, wat je ook tegen hun moet doen, want het is gewoon een soort handbal natuurlijk in die cirkel. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden. Ja, jij kent de bondscoach van België heel goed, Raoul Heeren. En jij weet, oké, als die tegen ons komt te staan, dan heeft hij het perfect georganiseerd. En het is aan ons om ergens die code te kraken. Ja, ik heb het jarenlang zelf zo gespeeld natuurlijk. En toen we in België tegen de Pro League tegen hun speelden, toen had hij al een paar grapjes gemaakt van nee, we gaan hoge druk zetten. Toen de eerste fluitsignaal ging, zag ik alweer die muur staan. Koekje van eigen deeg krijgen we. Maar ik weet dan ook wel een beetje waar de gaten liggen, want ik heb het jaren zelf gespeeld natuurlijk. Het was uiteindelijk Felice Albers die op slag van rust dat gaatje vond. Ze kreeg de bal een beetje toevallig voor haar stik en haalde meteen uit. Ja, op zo'n moment denk je eigenlijk niet na. Je denkt alleen maar, ik moet die bal richting goal schieten. We hebben best veel erop getraind, moet ik zeggen, zo uit het rij schieten. Dus de assistent zou blij zijn dat hij erin zat, ja. De assistent, de Tichelman, die heeft dit getraind met jullie. Ja, we hebben het wel wekenlang getraind. En op training ging het niet altijd goed, maar hij zei net van de perfecte uitvoering in de wedstrijd. Niet alleen de perfecte uitvoering, maar ook echt belangrijk in deze wedstrijd, hè? Ja, je zag dat we heel veel geduld moesten houden. Ja, wachten op ons kansje, zeg maar. We hadden natuurlijk daarvoor een aantal corners gehad die er niet in gingen. Ja, als dan 0-0 de rust in gaat, hebben zij ook nog hoop, weet je wel. Nu zijn we tegen elkaar in de rust van oké, nu op naar die 2-0. Die viel pas in de slotfase uit de strafcorner van Frederik Matla. Een zwaar bevochten zegen dus voor Nederland. Of, vanuit het perspectief van de Belgische bondscoach Raoul Ere, toch weer dichtbij, maar net niet dichtbij genoeg. Ja, ik denk dat we ze een aardige partij hebben geboden, hè. Als je... Ook in de rust zie je statistieken, 11-10 cirkelverhouding. Nou, dat is netjes. Maar aan de bal moet het beter en we kunnen beter. Alleen, ik vond nog steeds dat het best dicht bij elkaar zat. En dan moet alles kloppen. Dat deed het niet. Maar ja, eens te meer werd duidelijk dat de Belgische vrouwen aan een opmars bezig zijn. Ja, België doet het goed. Maar ik denk dat er ook wel een kleine hype ontstaat rondom ze. Dan staan jullie om die hype even de kop in te drukken. Precies, uiteindelijk moeten wij gewoon zorgen dat we blijven uitlopen. En ja, zij worden beter, maar wij worden hopelijk ook beter. En dan blijft het gat gewoon groot. Ze testen ons goed, dat moet ik zeggen. Maar we zijn nog steeds een stapje beter en hopelijk kunnen we dat uitbreiden. Ja, het mogen duidelijk zijn dat Nederland zich toch echt wel een beetje uitgedaagd voelt. Maar gaat er ook een moment komen dat België Oranje ook echt kan verslaan? Nou, dat is wel de bedoeling. Daar trainen we voor. Daarvoor zijn we dit project gestart eigenlijk. Niet om nummertje 8 van de wereld te worden. We zijn uiteindelijk dit project om een medaille te winnen in Parijs. En als je een medaille kan winnen, dan kan je ook dromen van goud. Dus het gaat goed. We gaan de goede kant op. Maar we weten ook dat we er nog niet zijn en dat we nog wat stappen te zetten hebben. Ere heeft het vizier dus op de Spelen, maar hij kijkt natuurlijk ook nog met een schuin oog, of misschien zelfs wel iets meer dan dat, naar de EK-finale. Het zou namelijk zomaar kunnen dat Nederland en België elkaar dan alweer tegenkomen. Ja, zullen we zien. We gaan kijken hoe we allebei verder door het toernooi gaan. En volgens de buitenwereld zou dat misschien wel een finale kunnen zijn. We gaan het zelf zien. Ja, zo is dat. Ja, we zeiden al tegen elkaar, je wint niet 2 keer van Nederland op het toernooi. Dus we houden hem in de pocket. Nederland komt dinsdag weer in actie in Mönchengladbach. Dan treffen de hockeyvrouwen Italië. Even tussendoor, de Amerikaanse tennister Coco Gauff heeft de grootste toernooizegen van haar loopbaan geboekt. 19 jaar is de nummer 7 van de wereld. Ze won het WTA-toernooi van Cincinnati door in de finale te winnen van de Tsjechische Karolina Muchova met 6-3 en 6-4. En Barcelona heeft in de Primera División met veel moeite gewonnen van Cadiz. 2-0 werd het door late goals van Pedri en Ferran Torres. Frenkie de Jong stond centraal in de verdediging. De wedstrijd was in het Olympisch Stadion van Barcelona vanwege de verbouwing van Camp Nou. En dan terug naar de WK atletiek, zoals beloofd. Er stond vandaag het koningsnummer weer in de schijnwerpers. Op de 100 meter lieten de mannen zich zien in de halve finales. En de finale. Sensatie gegarandeerd natuurlijk. Maar wat maakt die sprint nou zo bijzonder? Een reportage van Floris van Hoorn. De 100 meter. In de 40-jarige geschiedenis van de WK atletiek leverde het nummer grote winnaars op. In vaak spectaculaire finales. En Lewis comes! And it King of Wales is third! Or is it Calvin Smith? Oh, magnificent Carl Lewis! Volt glorieus in 9.58. Dit is onvoorstelbaar. I think Curly might have just done it. Maar wat maakt die korte afstand nou zo bijzonder, zo magisch? Craig Riesedok, atletiek analist bij de NOS, legt uit waarom juist de 100 meter het koningsnummer is. Dat is gegroeid, hè? Als je kijkt naar de atletieksport waarbij er wordt gestoten, wordt geworpen, maar ook wat gerend. En eigenlijk meerdere onderdelen proberen het sterkste te zijn. Daarom vind ik de meerkamp eigenlijk het koningsnummer van de atletiek. Maar goed, dat is nu de 100 meter. Het is in de loop der jaren zo gegroeid omdat de hele wereld toch wel kijkt naar de spanning van een korte afstand. Het is het kortste sprintnummer in de atletiek. Ja, en degene die het minste fouten maakt of het hardste kan rennen, ja, dat maakt het wel heel mooi. Ook dit jaar is het weer hopen op iets bijzonders. De Nederlander Ravel Bouchu is er ook bij. Het talent, opgegroeid in Engeland, geniet van het spektakel na een periode vol blessures. Honestly, it's the best feeling, you know, being able to come here world champs and qualify. It's amazing, especially after all the injuries I've been through last year and being able to make it to, you know, the top level of the sport. It's a great feeling, so I'm very happy. Het is fantastisch om erbij te zijn en te proeven van het hoogste niveau. De sfeer voelen, het publiek en de druk. Het zal hem een nog betere atleet maken. I would say this is like the best taste to get into like the the top level. So that's the experience I'm getting from this. You know, being able to compete with the top guys at the best competitions, you know, feel the atmosphere, the crowd, the pressure. So that's the experience that I'm getting from this. And because of that, it will make me a better athlete in the future. De halve finales gaan zo beginnen. Durf jij je te wagen aan een voorspelling? Nee, ik durf geen voorspelling te doen. Ik wil wel mijn favoriet delen. Dat is Fred Curley. En niet zozeer favoriet om te winnen. Maar wel die ik het echt wel gun. Hij is al wereldkampioen. Verdedigt dus hier zijn titel. Maar als ik kijk naar de echte favorieten. En als ik echt heel objectief kijk. Dan denk ik dat Oblique Seville. En misschien wel Letza Tobago. Of Tobago moet ik zeggen. Ja, dat zijn toch echt wel... die behoren echt wel tot de favorieten. Goeie start van Raphaël Bourdieu. Goede start, maar dan raakt hij achterop. Fred Curley gaat goed. Oblique Seville opnieuw. Ja, zie je makkelijk, hè? 99. If you want to win gold, you have to run at least a 985. So yeah, 985. And probably, honestly, I could see 985, 988, and then a 991. So I think the times for the medals are going to be around that time. USA, no. En Raphaël Bourdieu voorspelde 89, 99, heeft de winnaar nodig. 983 en dan toch Noah Lyles. Ja, toch Noah Lyles. En ik vind het heel bijzonder dat Noah Lyles dit kan produceren. Op een 100 meter met zijn start, dat is toch een 200 meter loper. Binnen die 100 meter die versnelling kan inzetten om uiteindelijk toch de gevestigde wereldtop te verslaan. Ja, dat is zo razend knap. Coleman gaat goed. Lyles moet komen op de laatste meters. Ja, toch wel. 9,84. Was dit een waardige WK-finale in die 40-jarige geschiedenis van wereldkampioenschappen? Ja, dat denk ik wel, want er is eigenlijk iedereen is er. En degene die zich niet hebben gekwalificeerd, zoals een Ferdi Omanyala of een Lamont Jacobs, de Olympisch kampioen 100 meter, ja, die waren gewoon niet goed genoeg. Nee, dat is zeker een waardige winnaar. Ja, ja. Ja, even voor de helderheid, de Nederlander Raphaël Bourdieu, die eindigde zijn eerste echte WK-avontuur in de halve finales. Ja, en dan een bijzonder verhaal. Het was mooi om te horen vandaag. In de Moto3 startte coureur Colin Vijer vanaf pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. De eerste pole position voor een Nederlander sinds 1999. Maar ook tijdens de race liet hij van zich horen. Colin Vijer is back in the lead again. Holgado's time at the front is over and the pole man's back in front. Ja, uiteindelijk eindigde Vijer als vierde. Maar het scheelde niet veel of hij had op het podium gestaan. Colin, goedenavond. Goedenavond. Stel, het is vrijdagmorgen, we gaan even terug. De eerste vrije training moet nog komen en ik zeg tegen je, joh, dit gaat jouw weekend worden. Jij gaat misschien wel bijna op het podium rijden. Had je me dan voor gek verklaard of had je me toch wel geloofd? Ja, ik zou eigenlijk niet weten. Ja... Het had eigenlijk beide kanten op kunnen vallen eigenlijk. De vrijdag was op zich goed, dus... Ja. Ja, ik zou je niet volledig voor gek verklaren, maar... Nee. Ja, ik zou het ook niet helemaal geloven, nee. Nee, want daar kan ik me iets bij voorstellen. Natuurlijk eerst die pole position. En dan de race van vandaag. Wat voor een weekend was dit voor je, joh? Een hele leerzame weekend. Heel veel geleerd, in ieder geval. En ik denk toch wel een van de betere weekenden die we nu op dit moment gehad hebben, ja. Ja, het kon iets beter, hè. Het scheelde echt heel weinig. Je rijdt met een groepje rijden die laatste bocht in. En dan lig je volgens mij vierde en even derde en dan toch weer vierde. Kan je die laatste, laat maar zeggen, laatste kwart van de laatste ronde nog een keer meenemen? Kan je ons meenemen daar naartoe? Ja, ik wist dat Dani het zou gaan proberen in de laatste ronde. En, want hij heeft de hele race natuurlijk eerste gelegen en die wil hem natuurlijk ook winnen. Mm. Dus ik wist dat hij het zou gaan proberen in de laatste bocht. Want ja, hij lag tot aan de laatste, in de laatste bocht lag hij nog tweede. Je bedoelt dus Daniel Holgado, bedoel jij? De leider in het WK-stand heb je het nu over, hè? Ja, ja, ja, ja. En uiteindelijk probeerde hij het. En ze gingen allemaal iets wijd. En ik denk, ja, mijn plan was ook om hem eronder door te steken, uitkomen bocht. En uiteindelijk ging dat als hoe ik dat gedacht had. Maar uiteindelijk pakte Ayumu me net nog weer op de lijn. Dus ja. Was wel jammer, maar uiteindelijk veel geleerd in ieder geval. Ja, dus is wel je teamgenoot. Nou, lekker dan. Ja, dat, dat, ja, op zich, het maakt ook niet heel veel uit. Hij staat tweede in het kampioenschap. En aan de ene kant baal ik er wel van natuurlijk. Maar het is ook goed voor het team dat hij iets wat extra puntjes heeft. Dan kan hij voor het kampioenschap gaan strijden. Dus, ja, we hebben zitten kijken. En op het laatste stuk dachten we van, nou, hij gaat echt het podium halen. En dan komt er een soort van zwieperbeweging van jullie allebei, hebben we de indruk. Wat gebeurde er in die laatste, zeg, 200 meter? Ja, ik probeerde iets wat tegen me aan te drukken. Maar ik denk, ik kan het ook niet te erg doen. Het is mijn teamgenoot. En om nou zoiets op het rechte stuk te doen, heeft ook niet heel veel zin. En uiteindelijk pakte hij hem net op de lijn. Ja. Nou ja, toch een mooie vierde plek. Nog even over die pole position. Hè. Weet je wie de laatste was die op pole mocht starten? Laatste Nederlander? Ja, dit weekend kwam ik er dus achter dat dat Jurgen was. Dus, ja. Dat was 1999 dus. Jurgen van der Goorberg, 1999. Doet dat nog iets met je als je dat dan hoort, zo lang geleden? Nee, eigenlijk niet. Ik eerlijk moet zijn, niet heel veel, nee. Oh, okay. Het is voor mij... Ja, die pole position kwam aan de ene kant ook een beetje onverwachts, naar mijn idee. En het was gewoon een goede ronde, dus in principe... het is wel fijn, maar ja, uiteindelijk... het verandert niet heel veel. Nee, maar dat vroeg ik me inderdaad ook nog af. Krijg je heel veel op je af op het moment dat je pole position gaat rijden? Verandert er veel, of valt het wel mee? Je hebt natuurlijk meer ogen op je gericht, omdat je de snelste man bent van die kwalificatie. En dan wordt alles op je gericht natuurlijk in de race van hoe je het dan gaat doen. Maar ik denk dat ik dat op dit moment goed mee kon omgaan. Mm. En in de race gewoon mijn ding kon doen. Dus ja, je merkt wel dat er meer ogen op je gericht zijn. Ja, begrijpelijk ook. Normaal rij je, laten we zeggen, net achter de kopgroep. Hè? Laten we zeggen, plekje 10 zo ongeveer. Als je daar rijdt en je rijdt op kop met zicht op misschien wel een podium. Je zei net al van, ik heb vandaag heel veel geleerd. Wat heb je daar dan van geleerd? Maar ik denk dat vooral rust bewaren in deze race erg belangrijk was. En dat heb ik zeker weer geleerd in deze race. En ja, ik denk dat dat het meest belangrijke was, deze race ook, ja. Ja, dit was in Oostenrijk. Ga je nu rechtstreeks door naar Spanje voor de volgende race? Of ga je eerst terug naar Staphorst? Ik vlieg eerst naar Barcelona. En dan vlieg ik vrijdagavond nog naar Zandvoort toe. Oh. Voor de Formule 1. Dus. Ga je kijken of heb je sponsorverplichtingen? Of, Nee, kijken natuurlijk. Gewoon lekker in het oranje op de tribune? Kijken. Jazeker. Oh, man. Jazeker. Ja, lekker. Ik ben best wel jaloers op je. Dat jij dat kan doen. Zeg, geniet ervan. Nogmaals gefeliciteerd. Mooie prestatie. Pole position en vierde plek in de Moto3. Dat doen niet veel mensen hierna. Dank je wel in ieder geval dat we even konden bellen, Colin Feijer. Dank je wel. Dan nog even naar Mathieu van der Poel. Die heeft voor het eerst in zijn regenboogtrui gereden. Dat gebeurde bij het criterium van Etten-Leur. Tegen Sportza zei hij dat we hem nog wel vaker gaan zien dit jaar. Voor de rare datum van het WK zit het seizoen er nog niet echt op. Dus we zijn nog aan het bekijken hoe of wat. Maar het test-event in Parijs zou ik graag wel doen op de mountainbike. Dus het kan zijn dat daarvoor nog wat wegkoersen worden bijgevoegd. Heb jij nog zin om te koersen, Mathieu? Mag eerlijk zijn. Dat is een goede vraag. Nee, ja, ik ga eerlijk zijn. Er is wel redelijk wat decompressie. En voor mij is mijn seizoen meer dan geslaagd. Maar we moeten even zien. Ik ga nu morgen terug wat beginnen fietsen. En dan zullen we rap zien hoe dat ik me voel. Zo is dat. Mathieu van der Poel was dat. Goed, zometeen met het oog op morgen. Ongetwijfeld meer over de eigen partij van Pieter Omtzigt. U wordt begeleid daarin door Mieke van der Wij. Tot morgen met Sportforum. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speelbewust. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Leren mediteren?